Kogo przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nagroda Nike dla raptularza Urszuli Kozioł. Izrael rozważa wszystkie opcje odwetu za atak Iranu. Mieszkańcy Lądka Zdroju chcą odbudować zabytkowy most, symbol miasta. Najlepszą książką ubiegłego roku jest Raptularz Urszuli Kozioł. Kapituła Nagrody Literackiej Nike doceniła tomik poezji ukazujący dojrzały humanizm, podziw i szacunek dla wszystkiego, co kruche, wymagające uwagi i opieki. Wręczając nagrodę, przewodniczący jury Krzysztof Siwczyk mówił o sile poezji Urszuli Kozioł. Nagrodzony tegoroczną Nagrodą Literacką Nike, Raptularz jest dopowiedzeniem i doświetleniem wielu wątków obecnych w całej twórczości autorki zaliczanej do tak zwanego pokolenia współczesności. Autorki, która naszej współczesności w zaledwie paru końcowych wersach wiersza Dziwolążki dała wielką lekcję wychodzenia z siebie. Wychodzę z siebie, staję obok, co mi zrobisz? Jestem pod znakiem zapytania. Za chwilę się okaże, czy w ogóle jestem. Jestem pod wrażeniem. I my, czytelnicy, jesteśmy pod wrażeniem pani Urszulo. 93-letnia laureatka otrzymała prestiżową statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Z kolei Nike czytelników trafiła do Michała Witkowskiego za książkę Wiara, autobiografia. To pełna humoru i nostalgii podróż do czasów PRL-u i wczesnych lat 90. widziana oczami dorastającego chłopca. Odbierając nagrodę, Michał Witkowski dziękował przede wszystkim czytelnikom. Bez tego jednego, jedynego żywego czytelnika literatura nie przeżyłaby i dlatego wszyscy pisarze gromadzą tych czytelników wokół siebie, gromadzą takie pole przyciągania i chuchają na nich. W konkursie wybierana jest najlepsza książka poprzedniego roku, a brać udział mogą w konkursie wszystkie gatunki literackie, od poezji poprzez dramat po reportaż. Izraelski minister obrony oświadczył, że wszystkie opcje odwetu są możliwe w odpowiedzi na atak Iranu. Minister Gallant zapewnił, że plany odwetu powstają w bliskiej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale Izrael podejmie własne niezależne decyzje. Choć władze USA jasno dały do zrozumienia, że sprzeciwiają się uderzeniu w irańskie instalacje nuklearne, Gallant powiedział, że Izrael nie wyklucza żadnej opcji. We wtorek z Iranu wystrzelono blisko 200 pocisków balistycznych w kierunku Izraela. Większość z nich została przechwycona. Ponad 1/3 Polaków znalazła się w tak zwanej luce czynszowej. Nie stać ich na kupno mieszkania, ale mają zbyt wysokie dochody, by wsparło ich państwo. W grupie samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych ten problem dotyczy aż 60% z nich, mówi Aleksandra Krugły z Fundacji Habitat for Humanity. To jest bardzo trudna sytuacja. Często rodziny mieszkają w mieszkaniach, które są po prostu dla nich za małe albo są kiepskiej jakości. Po prostu ta sytuacja jakby też powoduje, że upatrują dochodzenia do własności, kupna mieszkań jako czegoś bezpieczniejszego. Fundacja chce wykorzystać potencjał pustostanów i przekształcić w mieszkania dostępne cenowo. W Polsce jest 1 800 000 pustostanów. Celnicy na Litwie konfiskują coraz więcej transportów drobnego sprzętu wojskowego, który przewożony jest pociągami jadącymi z Królewca do Moskwy przez Litwę. Kilka dni temu zatrzymano taki skład, na którym namalowano hasło Wilno miastem rosyjskim oraz zabroniony na Litwie symbol Z. Z Wilna Kamil Zalewski. Litewska służba celna podała, że 2 października w jednym z pociągów znaleziono 5 sztuk wojskowych spodni kamuflażowych, które docelowo miały trafić do żołnierzy rosyjskich walczących na Ukrainie. Wcześniej kilka razy celnicy podczas rutynowych kontroli trafiali też na siatki służące do maskowania broni. Są one zaliczane do ładunków o przeznaczeniu militarnym, dlatego na ich przewóz trzeba mieć za każdym razem zezwolenie litewskiego Ministerstwa Obrony, które obecnie nie jest wydawane. Zdaniem celników przesyłki nadawane są przez członków różnych organizacji działających w obwodzie królewieckim. Teraz zostaną one przekazane jako wsparcie dla walczącej Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Miłośnicy zrujnowanego przez powódź Lądka Zdroju chcą odbudować zabytkowy kamienny most, symbol miasta. Zabytek przetrwał powódź z 97 roku, ale tegoroczny żywioł okazał się potężniejszy. Rzeka Biała Lądecka zebrała kamienne balustrady oraz figurę świętego Jana Nepomucena, mówi Krystian Takuridis, prezes Lądeckiego Towarzystwa Historycznego. Woda zabrała znaczną część mostu, przede wszystkim bariery i poszycie. Natomiast cały spód jest w stanie podobno dobrym, na tyle dobrym, że można pokusić się o odbudowę na podstawie zachowanych zdjęć. Dzisiaj wygląda tragicznie, ale ja wierzę w to głęboko, że będzie lepiej. Powódź odsłoniła na moście kamień z wyrytą datą jego budowy 1565. W przyszłym roku minie więc 460 lat od jego powstania. Kamienny dwuprzęsłowy most położony jest w centrum Lądka Zdroju. Od lat 70. ubiegłego wieku znajduje się w rejestrze zabytków. Oprócz tego, że łączył on dwa brzegi Białej Lądeckiej, był też obowiązkowym punktem na mapie turystycznej regionu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w centrum i na zachodzie miejscami mgła, ograniczająca widzialność do 100 metrów, temperatura od 5 do 9 stopni, w Kotlinach Górskich od 2 do 5. A jutro sporo przejaśnień w całym kraju, nigdzie nie powinno padać. Temperatury od 12 stopni na północnym wschodzie do aż 18 na południowym zachodzie. Autopromocja. Fascynujące losy ludzi i miejsc, osobiste opowieści i relacje, zarówno te lokalne, jak i wpisujące się w historię XX i XXI wieku. Pod moje okna przyjeżdżali rolnicy ze wsi, kapusty, ziemniaki, kalafiory. Jakie życie było, kobieto! Mikrohistorie to nowy cykl w audycji Terra Cultura i specjalny podcast, w którym wsłuchamy się w głosy archiwistów i archiwistek społecznych oraz nagranych przez nich bohaterów i bohaterek. Zapraszamy do słuchania. Agnieszka Obszańska, program Trzeci Polskiego Radia i Dominik Czepigo, dokumentalista historii mówionej. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mysterious ways. Love Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie, którą otworzyło nagranie zespołu Weather Systems z albumu Ocean Without a Shore. To debiut, ale tylko debiut nowego składu muzycznych zawodowców. Weather Systems tworzą byli członkowie art-rockowej Anatemy, Daniel Kavanagh i Daniel Cardozo. Świetnie nagrana płyta, nie ma żadnych debiutanckich słabości i będzie nam towarzyszyć w trakcie niedzielno-poniedziałkowej audycji. Tydzień temu zapowiadałem na styczeń przyszłego roku nowy album Erika Claptona, ale kto ciekaw, nie musi czekać tak długo, bo wszystkie piosenki zostały właśnie ujawnione w sieci. A pierwsza z nich, pomieszczona na płycie, brzmi tak. Sing. Do you still believe Jerry Lee was king. Is it your opinion that Charlie Wilson's cool? The pain on mine to the pompous fool. In life, you know, may I say to you, careful who you follow. There may be no more tomorrow if you follow the pompous fool. So don't you worry, 'cause don't be blue. Let your woman take care of you. But do your thing by the golden rule. Pain on mine to the pompous fool. Tak to się teraz dość często dzieje. Cała płyta Ericka Claptona Meanwhile została nieoczekiwanie opublikowana w sieci. No a na niej 14 nagrań, 6 premierowych, a reszta pochodzi z wydanych wcześniej singli. Obok Claptona świetni goście, między innymi zmarły rok temu Jeff Beck. crossing you in style someday. You dream maker, your heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Such a lot of world to see. We're after the same rainbows and sailing round the bend. My huckleberry friend. To nagranie dobrze oddaje klimat całego albumu, no bo to płyta szacownego weterana. Łagodna jak miś koala po dobrej kolacji. Eric Clapton za 5 miesięcy skończy 80 lat. Ma taką pozycję w świecie muzyki, że może nagrywać co chce i z kim chce. Jeff Beck, wiadomo, zaprzyjaźniony kolega gitarzysta. A wokalista Van Morrison to ktoś, z kim Clapton dzieli wspólne poglądy na temat sprzedajnych polityków tłumiących marzenia wolnych obywateli. Move, and I'd say very much at all. Well, was it just some PR stuff? One for the money, two for the show. I co państwo powiedzą na takich rebeliantów pod osiemdziesiątkę? Eric Clapton i Van Morrison w nagraniu The Rebels. Fizyczne płyty, winyle i kompakty będą, tak jak zapowiadano, w styczniu przyszłego roku, a posłuchać albumu można już teraz. Program trzeci, Dym na wodzie, od tygodnia, jak państwo wiedzą, Van Morrison ma także własną płytę. Thank you. create all that better space. Ain't gonna moan no more, man, around this crazy place. Willie the Shake said, life is what you make it. Somebody else said, fake it till you make it. But I feel much better when my feet I touch on the ground. I get hip to the tip when I hear sun. Oh, oh, oh. Ain't gonna moan no more. Moan, moan, moan, moan, moan, moan. Oh, oh, oh, oh. Ain't gonna moan no more. No more. And no wolf at my door. Don't have to moan. Album Vana Morrisona New Arrangements and Duets zawiera 15 znanych wcześniej piosenek z bogatego archiwum artysty. Niektóre zostały nagrane w nowych, bogatszych aranżacjach, inne wykonano w duetach. Przed chwilą z Vanem Morrisonem zaśpiewał amerykański wokalista jazzowy Kurt Elling, no a za chwilę usłyszą Państwo jedyny na tej płycie duet męsko-damski. Obok lidera wystąpi brytyjska gwiazda współczesnego soulu Joss Stone. I've been searching a long time, looking for someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through to someone like you. Make it all worthwhile. Someone like you. Keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road, baby, looking for someone exactly like you. I've been carrying a heavy load, waiting for the light to come shining. will make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching. Just where you're at. Popping up and down, up and down, up and down the highways and byways. Up and down, just like some kind of diplomat. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. Marching to the beat of a different drum. But just lately, I have realized, baby, the best is yet to come. And it's coming for someone like you. You make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Nothing yet to come. Someone exactly like you. Nothing yet to come. Who does every little thing that you do? Rzadko słyszymy Vana Morrisona w damskim towarzystwie, no ale to się zdarzyło kilka lat temu. Wspólne nagranie z Joss Stone, ono poszło na półkę na kilka lat, a teraz zostało ujawnione na tej najnowszej płycie. Podobny pomysł na album, czyli stare piosenki w nowych aranżacjach, prezentuje Alison Moye na wydawnictwie Key. Day, driven to distraction, I was captured by the game. I have often wondered why I ever wanted to leave these scattered hours behind me and speed myself to you. I want our lips to kiss, our limbs to entwine. Let our bodies be twisted. Never our minds is this love. not have believed you had I never seen. Now you and I are intimately pictured in my dreams. I would not forsake you or fall tumbling away. And if I live in Wonderland, I'm better off this way. I choose never to forget. I want our lips to kiss, our limbs to entwine. Let our bodies be twisted. Never our minds, is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Set to work, idle hands shake these thoughts. Had I planned them, they never would be teasing me as viciously as these. Alison moje, Is This Love, to chyba największy, z pewnością największy przebój tej brytyjskiej wokalistki. Celebrując 40-lecie solowej działalności muzycznej, Alison moje przygotowała album ze swoimi znanymi piosenkami w nowych wersjach, odnowionych wersjach powiedzmy. Całość nie odbiega od stylu, do którego przyzwyczaiła nas angielska wokalistka. Obok 16 reaktywowanych utworów na płycie Key znalazły się także dwie nowe piosenki. Oto jedna z nich. You may ask the mirror, show me perfect hair, that the room entire might welcome you. Then when laying out your raiment, what am I to wear? Slipping on the thread that wears you. Hung like fallen scars on a street wall. For returning hands to find. Stripped by magazines in the yearning of waiting rooms for authors to your time. But if you land the blow, everybody gets hurt. You learn the lines by rote, not knowing which words to keep. They switch them while you sleep. So rouse yourself to breathe the impervious. Summer, such horizons there. throw a wheel and trust it turns for you. Then go and ask your mirror, what's of me to share? Am I in the place I left you? Strung like silver chimes in a doorway for a passing breeze to sound. Loose like fallen leaves out of reason. Season to be multi for the ground. Everybody gets hurt. You learn your lines and note by measure which words you'll need. You give them when you sleep. So steal yourself from grieving. Impervious me. To najnowsza piosenka Alison Moje. Znakomity początek, pamiętają Państwo, znakomity początek kariery w duecie Yazoo, no a potem działalność solowa podsumowana po 40 już latach, jak się okazuje, płytą Key. Z Wielkiej Brytanii jeszcze płyta, którą obiecuje popularna grupa Tears for Fears. It's gravity, but if wciąż bardzo popularna brytyjska grupa Tears for Fears i singiel Astronaut. Zapowiada album Songs for a Nervous Planet. Premiera jeszcze w tym miesiącu za niespełna 3 tygodnie. Dym na wodzie powróci po północy. It's more than I can bear. Breathe the new day air. I miss you every day. In every single way. It's more than I can bear. Breathe a new day air. Breathe a new day air. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Marek Wałkuski. Dawno, dawno temu prowadziłem poranne Zapraszamy do Trójki. Niektórzy z Państwa być może mnie pamiętają. I przez ostatnich 20 lat jednym z moich największych marzeń było ponownie zasiąść przed mikrofonem między 6 i 9. Moje marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek. Zapraszam do Trójki od 6 do 9. Do usłyszenia. Autopromocja.